30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 września, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W tym tygodniu biegli zbadają szczątki drona, który spadł na Lubelszczyźnie. Szefowa Komisji Europejskiej potępia rosyjski atak na Kijów. Przyjaciele wspominali w Trójce tragicznie zmarłą Kasię Stoparczyk. Szczątki drona znalezionego na Lubelszczyźnie w tym tygodniu przekazane zostaną biegłym do badań, dowiedziało się Polskie Radio. Maszyna spadła kilkaset metrów od zabudowań w miejscowości Majdan-Sielec. Najnowsze informacje ma Michał Makowski. Oględziny na miejscu zdarzenia wykazały, że dron nie został wyposażony w jakąkolwiek głowicę bojową, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Nie ujawniono śladów i dowodów, które mogą świadczyć o eksplozji jakichkolwiek materiałów wybuchowych. Również okoliczni mieszkańcy nie słyszeli charakterystycznej eksplozji, a jedynie hałas przelatującego urządzenia. Jest to dron lekkiej konstrukcji, którego głównym składnikiem, materiałem jest materiał zbliżony swoim wyglądem do styropianu. Przypuszczalnie dronem mogli posługiwać się przemytnicy prowadzący działania z terytorium Ukrainy, chociaż wśród szczątków maszyny nie znaleziono śladów przewożonej kontrabandy. Nie ujawniliśmy takich przedmiotów, które mogłyby jednoznacznie wskazywać na taki cel działania tego dronu. Dron trafi do specjalistycznych badań w przyszłym tygodniu. Prokuratura jeszcze nie wie, ile będzie musiała poczekać na ich wyniki. Michał Makowski, Polskie Radio. Szefowa Komisji Europejskiej potępiła nocny atak Rosji na Kijów. Ursula von der Leyen podkreśliła, że Kreml ponownie łamie prawo międzynarodowe i uderza bez rozróżnienia w cywilów. Dodała, że Europa stoi i będzie stać po stronie Ukrainy, a Unia Europejska zaostrzy sankcje, by zwiększyć presję na Rosję. Celem rosyjskich nalotów były zarówno budynki rządowe, jak i mieszkalne. Według ostatnich informacji 3 osoby zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych. Rosjanie użyli w nocy ponad 800 dronów. Był to największy rosyjski atak powietrzny na Ukrainę od początku wojny. To celowa zbrodnia, która doprowadzi tylko do przedłużenia wojny, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Podkreśla, że konieczne jest wprowadzenie w życie ustaleń ze spotkania koalicji chętnych z Paryża oraz porozumień, które wzmocnią ukraińską obronę przeciwlotniczą. Nagła śmierć Kasi Stoparczyk była szokiem, mówi w Trójce Teresa Jadczak-Szumiło, szefowa zarządu Polskiego Instytutu Traumy. Psycholożka podkreślała w specjalnym wydaniu Zagadkowej Niedzieli, że bliskim i słuchaczom jej audycji bardzo trudno jest poradzić sobie ze stratą. Na pewno jest łatwiej, kiedy jest druga osoba obok, która mówi prawdę, niczego nie ukrywa, towarzyszy. Dzieci tak jak my mają jakąś koncepcję też na rozumienie śmierci. Ona coś dla nich oznacza i dobrze by było, żeby mogły o tym powiedzieć. A wśród audycji prowadzonych przez Kasię Stoparczyk był Klub Trójki, pasmo publicystyczne z udziałem ekspertów i słuchaczy o sprawach, którymi żyją Polska i świat, w aktualnych wyzwaniach i problemach. To bardzo taki palący i myślę ważny temat dzisiaj. 79% dzieci i nastolatków przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy. 26% nastolatków zostało wykorzystanych seksualnie bez kontaktu fizycznego, 8% z kontaktem fizycznym. 32% dzieci doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby dorosłej. Na szczęście wiele z nich miało odwagę, by sięgnąć po telefon i zadzwonić po pomoc na numer telefonu zaufania. Jak się okazuje, także dlatego, że po prostu osoby te nie miały z kim porozmawiać. No i my dzisiaj właśnie o tym, o możliwości skutecznej pomocy komuś, kto pomimo bardzo młodego wieku czuje się po prostu samotny. Kasia Stoparczyk zginęła w piątek w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Premier Japonii podaje się do dymisji. Shigeru Ishiba złożył rezygnację niecały rok po objęciu urzędu. Jako powód swojej decyzji podał porozumienie celne zawarte ze Stanami Zjednoczonymi. Od objęcia władzy jesienią zeszłego roku koalicja straciła większość w obu izbach parlamentu. Reuters za powód decyzji Ishiby podał chęć utrzymania jedności w jego ugrupowaniu partii liberalno-demokratycznej. Kasztanów w tym roku przyroda nie oszczędza. Gubią liście i wyglądają wyjątkowo mizernie jak na tę porę roku. Drzewa są atakowane przez szkodniki zwane szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. To owad, który pojawił się w naszym kraju jeszcze w latach 90. najpierw na Dolnym Śląsku.

La Nostra Banda, czyli nasza orkiestra, kierował tą orkiestrą i aranżował utwory Jacek Obstarczyk. Koncert w oknie, koncert na świeżym powietrzu, przy pięknej pogodzie dla wszystkich. Nie spodziewałem się tych tłumów. Tłumy nieprzebrane, nieprzebrane tłumy entuzjastów muzyki, słowa, fantastyczna atmosfera. I proszę Państwa, patrząc na to wszystko i uczestnicząc w tym pięknym mieście, jakim jest Bielsko-Biała, nie mogłem nie myśleć w tym samym momencie o Marii Koterbskiej, bielszczance urodzonej w 1924 roku. Odeszła, mając niespełna 100 lat, w roku 2021. Maria Koterbska, królowa polskiej estrady, królowa mikrofonu, jedna z najwspanialszych śpiewaczek rozrywkowych ery powojennej. Jej duch się w tym Bielsku unosi. Zatem pozwólcie Państwo, że dziś posłuchamy jeszcze raz, bo przecież nie pierwszy raz w naszej audycji, Marii Koterbskiej, i mój wzrok teraz kieruje na południe, do Bielska Białej, i pozdrawiam serdecznie. Był to piękny koncert. W tym Bielsku jest naprawdę jakaś niesamowicie pozytywna atmosfera. Na początek, proszę Państwa, nagrania z początku lat 50. Wysłuchamy czterech piosenek. To będą piękne rzeczy. Kos, Zagraj na banjo, Chico Chico oraz Piegowaty z dziś. Śpiewa Maria Koterbska. Jestem taki mały kos, który gwiżdże dzień i noc. Czy na łące, czy na polu, gwiżdże fory tej tremolo. A kiedy ranek już się zbliża, wtedy siadam przy klawiszach i na fortepianie gram. Przy tym sama gwiżdżę sobie tak wesoło i swobodnie, swym głosikiem gwiżdżę tak. Wtedy siadam przy klawiszach i na fortepianie gram. Przy tym sama gwiżdżę sobie tak wesoło i swobodnie, swym głosikiem gwiżdżę tak. Zagraj na banjo, wszyscy proszą cię. Zagraj na banjo, chcemy bawić się. Każdy czeka, byś dał do bańca znak. Każdy czeka, aż zacznie pierwszy tak. Zagraj na banjo, wszyscy proszą cię. Wszyscy chcą tańczyć swych melodii rytm, bo nikt nie umie zagrać tak jak ty. Nie każ czekać na mnie, daj prosić się, tylko z werwą graj, graj piosenki swe. Graj nam na banjo, graj nam cały czas. Na banjo graj nam cały czas. Wszystkie piosenki, jakie tylko znasz. Cały wieczór dziś chcemy bawić się, więc wesoło graj, graj piosenki swe. Graj nam na banjo, graj nam cały czas. Chico, chico. bom, olej, olej. Chico, chico, bom, olej, olej. Chico, chico, bom, olej, olej. Chico, chico, bom. Chico, chico. W małej tawernie w Tampiku, najpiękniejszym z miast Meksyku, piosenkę taką śpiewano tam, jej refren brzmi chica bom. Kto tę piosenkę usłyszy raz, musi śpiewać ją cały czas. Nawet serce zmieniło rytm i bije chica bom. Chica, chica bom, olej, olej. Chica, chica bom, olej, olej. Chica, chica bom, olej, olej. Chica, chica bom. Chica, chica bom. Olé, olé. Oh, chica, chica bom. Olé, olé. Chica, chica bom. Olé, olé. Chica, chica bom. Chica, chica bom. Wiem, że kiedy śpiewam tak, ze złości słów ci brak. Nie możesz pojąć, jak wciąż mogę śpiewać tak. Lecz gdy jest mi czasem źle, gdy płakać mi się chce, przypomnę sobie, że piosenkę taką znam. Chica, chica, bum, olej, olej. No posłuchaj sam, olej, olej. Chica, chica, bum, olej, olej. Serce za nią dam. Chica, chica, bum, chica, chica, bum. Olej, olej, olej, olej. Olej, olej. Chica bom, olej, olej. Chica, chica bom, olej, olej. Chica, chica bom, olej, olej. Chica, chica bom. Chica, chica bom. Chica, chica bom. Olej, olej. Chica, chica, chica. Olej, olej. Chica, chica, chica. Olej, olej. Chica, chica, chica. Chica, chica, chica. Chica, chica, chica. Chica, chica, chica. Serca wkradł się dziś, niebogaty, biegowaty z dziś. Ach, z dziś, mój z dziś, każdą chwilę mi zajmuje każdą myśl. Ma 2 metry niczym pyka, pasjonuje go muzyka. Niebogaty, taki biegowaty, niebogaty, biegowaty z dziś. Ach, z dziś, mój z dziś, roztargany, rozczochrany jest jak miś. Tyle biegów ma na nosie, może 1 000 000, może 8. Niebogaty, taki biegowaty, niebogaty, biegowaty z dziś. Więc babcia mdleje raz po raz, dziadziowi ogień w fajce zgasł, a tu zięciotek krzyczy, że ze swych uczuć wydziedziczy mnie. A z dziś, mój z dziś, każdą chwilę mi zajmuje każdą myśl. Gra tak pięknie na pianinie, pocalował mnie raz w kinie. Niebogaty, taki biegowaty, niebogaty, biegowaty z dziś. Albo w dżunglę kazał iść, to bym poszła jeszcze dzisiaj, byle bliżej mego z dzisiaj, bo mi serce, moje serce, bo mi serce biegowaty zabrał z dziś. Maria Koterbska, piękny, elegancki głos, wcale miała nie zostać śpiewaczką, miała zostać farmaceutką. Rozpoczęła nawet studia w tym kierunku. No, ale była taka audycja pod koniec lat 40., audycja radiowa pod tytułem Melodie Świata. Cała Polska słuchała tej audycji. Melodie te wybierał kompozytor, bandlider pianista oraz fenomenalny, legendarny radiowiec Jerzy Harald, który tak naprawdę nazywał się Jan Liersz. Natomiast Lech Bursa był kierownikiem redakcji muzyki rozrywkowej rozgłośni śląskiej Polskiego Radia. Zresztą wcześniej przed Bursą funkcję tę pełnił również Jerzy Harald. Mówię o Haraldzie i o Bursie, dlatego że to jest prawdopodobnie duet, który miał największy wpływ na to, że Maria Koterbska zaczęła śpiewać. Przyjechałam do Katowic. Umierając ze strachu, weszłam do studia i przez szybę zobaczyłam, jak do reżyserki wchodzi Harald. Kiedy usłyszał, co chce zaśpiewać, wydał polecenie pianiście, potem kazał mi ustawić się przed mikrofonem i dał znak. Już. Gdy skończyłam, przez szybę widziałam, jak gestykuluje, zwraca się do osób, które tam były razem z nim, jak wszyscy rozmawiają. Ale do mnie nie odezwał się ani słowem. Wyszedł, ja zostałam, bardzo rozgoryczona, rozżalona, bliska rozpaczy. Ktoś mnie poprosił o adres, powiedział, że radio się ze mną skontaktuje, ale ja sobie myślałam akurat. Dobrze wiem, że nic z tego nie wyjdzie. Minęły 2 tygodnie, straciłam jakąkolwiek nadzieję, że jeszcze kiedyś publicznie zaśpiewam i nagle wiadomość. Pan Harald prosi mnie o natychmiastowy kontakt. Najlepiej, żebym przyjechała następnego dnia. On będzie na mnie czekać. Wystraszonej amatorce Jerzy Harald zaproponował zastępstwo w żeńskim tercecie Nastroje. Maria Koterbska miała nagrać do filmu Skarb piosenkę tytułową. Zaśpiewała i spodobała się. Przed siebie hen w świat z piosnką idziemy poprzez wieś, młodsi o kilka lat. Tuż drogą jedzie mały wóz, ciągną go koniki siwe dwa, a na galązce gwiżdży szpak, z nim razem gwiżdżę i ja. Śpiewa kos melodie swoje, a z nim trio żab i radosny mu wtóruje świat. W dali szumi toń zielona, senny drzemie staw. Już jaskółki dążą do swych gniazd, bo słonko zmęczoną chowa już twarz i wszystkim gwiazdkom daje blask. Księżyc kolejki czeka swej, by wdrapać się nad las. Tak, by wdrapać się nad las. Thank you.

Szanowni Państwo, Dariusz Michalski w swojej fantastycznej pracy pod tytułem Piosenka przypomni Ci historia polskiej muzyki rozrywkowej lata 45-58 pisze również o Jerzym Haraldzie i Marii Koterbskiej. Zebrał również wspomnienia. I tak oto pani Eugenia Wnukowska, żona Jerzego Haralda, wspomina, kiedy Jasio, ponieważ tak jak powiedziałem, Jerzy Harald naprawdę Jan Liersz, kiedy Jasio wrócił z tej sesji do domu, czyli z tej pierwszej sesji nagraniowej z Marią Koterbską, która odbyła się w Katowicach, kiedy wrócił z tej sesji do domu, pamiętam, bo był to wczesny ranek, zawołał od progu: odkryłem skarb, wielki, ogromny skarb. No i pisze dalej Michalski, łatwo zrozumieć radość kompozytora, kiedy się pamięta, że film był już dawno gotów, trzeba było tylko skompletować ścieżkę dźwiękową. Producent ponaglał, bo premierę wyznaczono na 15 lutego, oczywiście 49 roku. Film Skarb to jest rzeczywiście film, który miał premierę w 49 roku, natomiast oczywiście został nakręcony kilka lat wcześniej. Jest to jeden z pierwszych powojennych filmów, który zresztą bardzo Państwu polecam, dlatego że gra plejada aktorów i przedwojennych gwiazd, takich jak Ludwik Sempoliński czy Adolf Dymsza, ale mamy nowe gwiazdy, Alina Janowska czy Danuta Szaflarska jako niezapomniana Krysia. Film reżyserował Leonard Buczkowski, ten sam, który reżyserował pierwszy po wojnie nakręcony film Zakazane piosenki. Proszę Państwa, no i oczywiście wielki, wielki hit, wielki szlagier kinowy. No i w tym wszystkim młodziutka Maria Koterbska śpiewająca piosenkę tytułową. Ale myślę, że warto pamiętać, czy zatrzymać się trochę świadomie na tym fantastycznym duecie, na tej fenomenalnej współpracy Jerzego Haralda i Marii Koterbskiej. U Michalskiego Koterbska mówi tak: nie pamiętam, czy do radia przyjechałam wtedy rano, czy wieczorem. Pamiętam, że czasu na nagranie mieliśmy wszyscy bardzo mało. Całą noc, co prawda, ale tylko jedną. Okazało się, że trzeci głos nastrojów, czyli tego trio, do którego została Maria Koterbska zaproszona, zachorował i ja mam go zastąpić. Umarłam ze strachu, nie znałam nut, no i ten trzeci głos najniższy. Wtedy nagrywało się wszystko za jednym podejściem, soliści, chórki, zespół. Pomyłki się nie wycinało, nie poprawiało, bo nie było jak, tylko wszystko od nowa, wszyscy. A tu ja, wystraszona debiutantka, która słysząc koleżankę śpiewającą obok drugim głosem, natychmiast wchodziłam w jej melodię, śpiewałam jej partię. Tym razem Harald był anielsko cierpliwy i uprzedzająco grzeczny. Ja pani to zagram na fortepianie 3, a jak trzeba to i 4 razy. Melodia jest łatwa, na pewno da sobie pani radę. Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać, ale rzeczywiście dałam sobie z tym radę. Tylko że o tym, iż razem z nastrojami śpiewam w filmie Skarb, nie wie właściwie nikt, bo te 3 panie na ekranie tylko udają, że śpiewają. Nagranie skończyło się chyba o 3 rano. Trwało tak długo, bo śpiewałyśmy 2 piosenki. Jest taki jeden skarb i Warszawa, ja i ty. Obie ogromnie potem popularne. No i tak dalej opowiada Maria Koterbska o tych początkach. Potem była współpraca z Jerzym Haraldem, nagrania, koncerty, a potem Maria Koterbska została zaproszona przez kolejnego wielkiego bandlidera, dobrze znanego z naszej audycji, ale o tym za moment. jak tu to tradycja stara jak świat. O śmiech to lżejąc się śmiej i śmiej, młodszy jesteś tu o wiele lat. Karuzela, karuzela, na wielanach tak co niedziela, śmiechu beczka i wesela, a muzyczka, muzyczka niech gra jak przyjemnie, gdy świat kręci się wkoło, świat cały, ty i ja. Jak przyjemnie, że się jeszcze tych niedziel przed sobą tyle ma. Karuzela, karuzela, na wielanach to niedziela, świątek, piątek czy niedziela. Karuzela, karuzela, na wielanach tak co niedziela. Karuzela, karuzela. Świat kręci się koło, świat cały, ty i ja. Jak przyjemnie, że się jeszcze tych niedziel przed sobą tyle ma. Karuzela, karuzela, na wielanoc co niedziela, świątek, piątek czy niedziela. Karuzela, karuzela, na wielanach tak co niedziela. Karuzela, karuzela. Powoli człapał konik z krajem szosy, starego galambosza ciągnąc wóz. Wtem pięknał to trąbiąc w niebo głosy, przemknęło obok nich, wzbijając kurz. Hej, ojciec! Krzyknął szofer, widzi mi się, że piechtą jednak prędzej by się szło. A stary mruknął, no, no, ty, urwij się! Patrz swego nosa, bo ci utrze kto. Wio koniku, a jak się postarasz, to na kolację zajedziemy akurat. Tobie owsa nasypiemy zaraz, a ja z miski smaczną zupę będę jadł. A dla nich choć w godzinę kilometrów robią sto, ni zupy nie ma, ani owsa. Wio koniku, wio, wio koniku, dla nich zimny garaż, nam się lepiej żyje mimo starych lat. Spotkali znów samochód na zakręcie, stał w miejscu wypluwając z rury dym. A ów dowcipny szofer klnąc za wzięcie, schylony nad motorem dłubał w nim. Galambosz dumnie spojrzał na nich z kozła. Hej, chłopcze! Krzyknął przez zwiniętą dłoń. Patrz, żeby ta landara cię dowiozła, no bo zawsze jednak to nie to, co koń. Wio koniku, a jak się postarasz, to na kolację zajedziemy akurat. Tobie owsa nasypiemy zaraz, a ja z miski swoją zupę będę jadł. Niech oni na godzinę kilometrów robią sto, lecz my się za to nie psujemy. Wio koniku, wio, wio koniku, dla nich zimny garaż, nam jest lepiej, choć ty stary, a ja dziad. Lecz kiedy wymęczony drogą konik dobijał już do pierwszych wioski chat, znienacka ryk klaksonu ich dogonił, samochód śmignął obok nich jak wiatr. I nagle tuż przed furą z galamboszem zatrzymał się, jak gdyby w ziemię wrósł. i szofer wysiadł i dopiero proszę, zobaczył stary, kto prowadził wóz. W Jokoniku, blisko już przystanek, już za chwilę smaczne sianko będziesz jeść. A ten łobuziak to wnuk mój Janek, a z nas jutro śmiać się będzie cała wieś. Bo my możemy, stary, gadać to czy sio, lecz motor zawsze nas wyprzedzi. No, w Jokoniku, w Jokoniku, cieszmy się z przegranej. Pięknie jest, że młodość śpiewa nową pieśń. Ładniejszych piosenek i tyle innych jest chat. Jest wiele chat. Lecz ja i konik mój jedno kochamy i do niej wiedzie nasz trakt. Zachodzi słoneczko za lasem daleko, już księżyc zapalił się i zarżał mój konik, a srebrne motkówki jego dźwięczą w piosenki takt. Razem jedziemy przez lasy zielone drogami wśród żyznych pól. I choć ciężka jest droga, lecz wiedzie melodia i wzywamy chaty próg. Ładniejszych piosenek i tyle innych jest chat. Jest wiele chat. Lecz ja i konik mój jedną kochamy i do niej wiedzie nasz trakt. Zachodzi słoneczko za lasem daleko, już księżyc zapalił się i już zarżał mój konik, a srebrny podkówki jego dźwięczą piosenki tak. Razem jedziemy przez lasy zielone drogami wśród żyznych pól. O! I choć ciężka jest droga, lecz wiedzie melodia i wzywa mej chaty próg. A to było nagranie z początku lat 70., dokładnie z 72 roku. Maria Koterbska kojarzy nam się z polską złotą erą swingu, która przypada na lata 50., a w zasadzie na drugą jej połowę. Ale oczywiście przecież śpiewała prawie do końca życia. Ja sam miałem wielką przyjemność i zaszczyt poznać Marię Koterbską i widzieć ją na scenie. To był jej benefis urządzany w Warszawie, nie pamiętam, który to był rok, mniejsza o to. W każdym razie robiła kolosalne wrażenie. Była piękna, była elegancka, była cała stworzona dla estrady. I w Bielsku Białej, gdzie byłem dokładnie tydzień temu, Maria Koterbska jest traktowana jak taki narodowy skarb. I to się rzeczywiście czuje. Marię Koterbską bardzo wiele osób uważnych na kulturę pamięta, wspomina, dom Koterbskiej był domem otwartym, można było ją odwiedzić, można było z nią porozmawiać. Potrafiła powiedzieć wprost, co myśli o kimś i o czymś. I te słowa były ważne dla wielu. Z tym też, z takim wspomnieniem też się właśnie w Bielsku niedawno spotkałem. Warto odwiedzić Bielsko-Białą i warto jakoś trochę udać się tymi uliczkami z myślą o Marii Koterbskiej właśnie. Bo to jest trudne do przekazania słowami, ale w tym mieście tak pięknym i charakterystycznym czuje się jej ducha. A jeżeli na przykład założymy słuchawki i będziemy sobie słuchać zespołu instrumentalnego Jerzego Haralda z Marią Koterbską przy mikrofonie, to naprawdę to jest wrażenie piorunujące i to bardzo Państwu polecam. Ale obiecałem jeszcze powiedzieć o jednej kooperatywie. Otóż Koterbska została zaproszona przez wielkiego bandlidera, no kolosalną postać przedwojenną, która przecież działała po wojnie, tak jak Państwo zapewne wiecie, do roku 1968. Chodzi tu o Zygmunta Karasińskiego. Karasiński po wojnie miał zespół, duży jazzowy zespół, który objeżdżał Polskę w formie takiej rewii objazdowej. Solistką tego zespołu była Jane Johnston Shile. No i Maria Koterbska została zaproszona przez Karasińskiego, żeby Jane Johnston zaśpiewać. Kiedy Karasiński zaprosił mnie do swego zespołu, a zaprosił tylko dlatego, że jego główna solistka Jane Johnston Shile śpiewała po angielsku, wiadomo, jaki czas wtedy się zaczynał. Chodzi o lata 50. Więc jemu był natychmiast potrzebny ktoś śpiewający po polsku i trochę swingujący, czyli na miejsce wyrzuconej Jane przyszłam ja. Otóż zaproszenie mnie tam potraktowałam jak prezent od losu, bo przecież zespół był świetny i znany, a jego szef wiadomo. Śpiewałam z nimi jednak nie dłużej niż pół roku, ponieważ nie takie sytuacje. Ciągłe wyjazdy, mnóstwo koncertów, chałturę po prostu. Na takie sytuacje nie byłam w ogóle przygotowana. Zaczęłam przecież studiować, owszem, chciałam występować, ale równocześnie mówiłam do siebie: Maryśka, masz szansę na karierę, ale ona się szybko rozmyje, rozpłynie, skończy po prostu. Dlatego wolałam nagrania z Haraldem. To była najlepsza szkoła śpiewania. A jak zaczęłam nagrywać, to już wiedziałam, farmaceutką na pewno nie zostanę. Maria Koterbska, urodzona w roku 1924, dokładnie 13 lipca, zmarła 18 stycznia 2021 roku. Urodzona w Białej, jeszcze nie w Bielsku Białej, ale w Białej, oczywiście dumna bielszczanka. Jej duch, tak jak powiedziałem, unosi się w Bielsku i tak wiele osób ją pamięta i wspomina i przytula cały czas do serca, a ja, proszę Państwa, tydzień temu gościłem w Bielsku, koncert na balkonie, tłumy ludzi pod Teatrem Polskim, fantastyczni aktorzy Teatru Polskiego, których wszystkich serdecznie pozdrawiam i myślę, że to nie mogło być inaczej i to by się gdzie indziej tak pięknie nie udało. Ten koncert pod tytułem Jeszcze w zielone gramy z piosenkami, dokładnie 14 piosenek Wojciecha Młynarskiego i fantastycznych kompozytorów, to by się nie udało i nie byłoby takich tłumów pod tym oknem, gdyby nie duch Marii Koterbskiej. Jestem o tym święcie przekonany. Więc namawiam Państwa serdecznie do słuchania Marii Koterbskiej. Jej dorobek jest pokaźny i łatwo go zdobyć gdzieś tam w internecie chociażby. I polecam serdecznie wycieczkę do Bielska Białej i odwiedziny w Teatrze Polskim, pięknym budynku w stylu austro-węgierskim. Piękna mała salka, ale naprawdę jak z jakiegoś najpiękniejszego epickiego filmu. Więc polecam. Żegnam się z Państwem. To był Salon Ulica Dancing. Zapraszam oczywiście serdecznie do audycji za tydzień. Mówił Jan Emil Młynarski, Trójka Polskie Radio. Wszystkiego dobrego. Przeszedłeś obok mnie i wartki życia bieg zabrał cię do najdalszego z miast. Daremnie szukam dziś, nie pozostało nic oprócz zdawkowych słów, paru zdjęć, wielu zlód. Żegnaj, znajomość nasza się skończyła, bo jak tu nazwać słowem miłość? Twój uśmiech czy gest dziś już wiem. Przeszedłeś obok mnie, by trochę szczęścia wnieść w samotne dnie. Przeszedłeś obok mnie i wartki życia bieg zabrał cię do najdalszego z miast. Daremnie szukam dziś, nie pozostało nic oprócz zdawkowych słów, paru zdjęć, wielu zlód. Żegnaj,